ایک آیت کی تفصیل کرنا چاہتا ہوں. انسان بندہ بن جائے بس. یہ سب سے بڑا عہدہ اور سب سے بڑا منصب ہے, اس سے بڑا کوئی منصب نہیں, اس سے بڑا کوئی عہدہ نہیں, اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں, اس سے بڑی کوئی ترقی نہیں, اس سے بڑی کوئی کامرانی نہیں, اس سے بڑی کوئی فائز المرامی نہیں. ایک عجیب و غریب نقطہ ہوگا, معراج آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اور روحانی دونوں ہوئی. آپ روح مال جسد یعنی جس طریقے سے آپ تھے بے عینی اسی طریقے سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا, اور آپ کی زندگی کا سب سے حیرت انگیز واقعہ یہی ہے, اس سے بڑا کوئی واقعہ نہیں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں آپ کو بلا کر کے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى, یہ سورہ نجم میں, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج میں بلائے جانے کا مقصد بھی ایک بتایا, تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنے رسول کو بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. سائنس تو بھی سورج ہی تک ہے, چاند ہی تک ہے, اور عالم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھ آسمانوں اور ساتویں آسمان کو پار کر کے سدرت المنتہا سے بھی آگے گئے, اور ایسے مقام تک پہنچے کہ جس مقام تک کوئی مقرب بارگاہ الہی فرشتہ بھی پہنچنے کی اور جانے کی ضرورت نہیں کر سکتا. بولا صحیح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے حیرت انگیز واقعہ معراج کا واقعہ ہے, اور یہ ایک سفر ہے. پہلا سفر تو بیت الحرام سے مسجد اقصی تک ہوا ہے براق کے ذریعے, اس کو اسرا کہا ہے قرآن حکیم میں, اور پھر بیت المقدس میں تمام انبیاء کی امامت کرانے کے بعد ایک سیڑھی لگائی گئی, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سیڑھی کے ذریعے, جیسا کہ بخاری شریف کی روایت ہے, کہ پہلے آسمان پر آپ پہنچے, دروازہ کھلوایا گیا, آپ پہلے آسمان پر گئے, پھر اسی طریقے سے دوسرے آسمان کا دروازہ کھلوایا گیا, وہاں گئے, اسی طریقے سے آپ ساتویں آسمان پر پہنچے, اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بڑے قریب آپ کو بلایا. تو گویا یہ سفر دو طریقے کا ہے, ایک سفر جو بیت الحرام سے مسجد اقصی تک ہوا ہے اس کا نام ہے اسراء, اور بیت المقدس سے آسمانوں تک کا سفر معراج کہلاتا ہے. بیت الحرام سے بیت المقدس تک کا سفر اسراء, اور بیت المقدس سے لے کر کے جو سیڑھیوں کے ذریعے آسمان پر جانا آپ کا ہوا, یہ دوسرا سفر, یا یوں کہیے کہ دوسرے سفر کی ابتدا سیڑھیوں سے جہاں ہوئی اسے معراج کہا جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو انتہائی بلندی پر بلایا کہ اس بلندی پر کوئی نہیں پہنچ سکا, کوئی نہیں پہنچ سکا. اب آیت کریمہ دیکھیں, سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. کی بات ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا, اپنے عبد کو لے گیا بیت الحرام سے مسجد اقصی تک, اور پھر وہاں سے اپنے پاس بلایا تاکہ اسے ہم اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. اور کتنی بلندی پر ہم بلائیں کہ اتنی بلندی پر کسی اور کو نہیں بلایا. ایک نقطہ کہ اللہ تعالی نے آپ کو کتنی بلندی پر بلایا کہ اس بلندی پر اور کوئی نہیں پہنچ سکتا, اپنے اتنے قریب بلایا کہ اتنی زیادہ قربت اور کسی کو اللہ نے نہیں دی. ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے لیے عبد کا لفظ استعمال کیا ہے. کہنا یہ چاہ ہے کہ بندہ کتنا بھی آگے چلا جائے, ساتوں آسمان سے گزر کر کے اللہ کے قریب پہنچ جائے تو بندہ ہی رہتا ہے, بندے سے اوپر نہیں ہوتا. خالق خالق ہے, مخلوق مخلوق ہے. رسول ہے تو کیا ہوا, فرشتہ ہے تو کیا ہوا, کسی بھی عہدے پر پہنچ جائے, کتنی بھی بلندی پر پہنچ جائے اور کتنے بڑے درجے پر پہنچ جائے, مرتبہ علیا پر پہنچ جائے, بلندی کی انتہا ہو جائے اس کے اوپر, پھر بھی وہ بندہ ہی رہتا ہے, بندے سے باورا نہیں ہوتا. بتاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بلندی کی انتہا کر دی گئی, پھر کہا گیا کہ پھر بھی میرا بندہ ہے, تاکہ لوگ یہ نہ سمجھ لیں جن کے پاس ذہن کم ہے, جن کے پاس عقل کم ہے, جن کی سوچ کے زاویے منحرف ہیں, جن کے عقلوں کے سانچے بگڑ گئے ہیں, وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ اتنی بلندی پر جانے کے بعد کہیں خدا تو نہیں ہو گیا. یہ شبہ مٹا دیا گیا کہ میں نے اپنے رسول کو اتنی بلندی پر بلایا اور اتنی بلندی کے بعد بھی وہ میرا بندہ ہی ہے, غلام ہے میرا. شرک کی جڑ ہی کاٹ کر کے رکھ دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. بلا دو نہیں تو کوئی اور لفظ استعمال کر سکتا تھا, اپنے رسول کو بلایا, محمد کو بلایا, نہیں عبد کا لفظ استعمال کیا ہے. گویا انتہائی بلندی پر پہنچ جانا انسانیت کی معراج, اور بلندی کی انتہا ہو جانے کے بعد بھی آدمی آدمی رہتا ہے, انسان انسان رہتا ہے اور اللہ کا بندہ رہتا ہے, عبدیت سے ماورا نہیں رہتا. لہذا یہ دعویٰ ثابت ہو گیا کہ انسانیت کی معراج یہ ہے کہ انسان بندہ بن جائے. عرب میں پہلے غلامی کا رواج تھا, عورتوں کی خرید و فروخت مردوں کی خرید و فروخت بالکل اسی طریقے سے ہوتی تھی جیسے آج کل ہم لوگ گائے اور بھینس اور بیل خریدتے ہیں. تو خریدی گئی عورتوں کو لونڈیاں کہا جاتا اور خریدے ہوئے مردوں کو عبد کہا جاتا. اب غلام جو خریدتا تھا وہ آقا ہوتا تھا اور جو خریدا جاتا تھا وہ عبد ہوتا تھا. عبد کا کام یہ ہوتا تھا غلام کا کہ آقا جو حکم دے اس کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کر دے, اس کا کام اتنا ہی ہوتا تھا. اور وہ جو کچھ کما کر لائے وہ ساری کی ساری چیزیں آقا کی ملکیت ہوتی تھی, خود اپنے ہاتھوں سے کمائی گئی چیز پر بھی اس کی ملکیت ثابت نہیں ہوتی تھی. جو کچھ کما کر لاتا تھا وہ بھی آقا کا ہوتا تھا, اس لیے کہ یہ سراپا آقا کا ہے, عبد ہے, خریدا ہوا ہے. تو جس طریقے سے غلام کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آقا کے چشم ابرو کے اشارے پر ناچے, جہاں کہے بیٹھ جا بیٹھ جائے, کہے کھڑا ہو جا کھڑا ہو جائے, کہے چل چل پڑے, کہے رک تو رک جائے. گویا زندگی کی ہر حرکت آقا کے حکم کے آقا کی مرضی کے مطابق بن جائے تو اسے عبدیت کہتے ہیں, اور جو اپنی زندگی کو اس طرح بنا لے اسے عبد کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا ہی انسان پسند ہے جو اس کا عبد بن جائے اور اس کی مرضی کے مطابق اپنی پوری زندگی گزارے, تمام حرکات و سکنات اس کی مرضی کے تابع ہو جائے. وہ کہے چل تو چل پڑے, وہ کہے رک تو رک جائے, وہ کہے کہ یہ کام مت کر نہ کرے, وہ کہے کام کر تو کرے. گویا اپنی زندگی کے تمام شعبوں کو مرضی مولا کے مطابق جو کر لے وہی عبد ہے, اور یہی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کا مقصد تخلیق بتایا ہے کہ وہ میرا بندہ بن جائے. ترجمہ بھی سنا دو, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے انسان کو اور جنات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میرے عبد بن جائیں, وہ میری عبادت کریں. عبادت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ عبد بن جائے اور اس میں جو حرکت سرزد ہو میری مرضی کے مطابق, اسی کا نام عبادت ہے. عبادت صرف نماز پڑھنے کا اور روزے رکھنے کا اور زکات دینے کا اور حج کرنے کا نام نہیں ہے, بلکہ زندگی کی ہر ہر عطا کو مرضی مولا کے تابع کر دینے کا نام عبادت ہے. اب غلام کو اپنی نگاہوں میں رکھو کہ غلام خریدا ہوا ہوتا ہے, اور غلام اسے کہتے ہیں کہ وہ خود کوئی چیز اگر کما کر لائے تو اس پر بھی اس کی ملکیت ثابت نہیں ہوتی. آقا کے ہر حکم کی فرما برداری اس کے اوپر واجب ہے, تب وہ عبد ہوگا. اگر غلام کی صحیح تعریف, عبد کی صحیح تعریف آپ کی نگاہوں میں رہی تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جنات کا مقصد تخلیق کیا بنایا. ایک سوال اور اٹھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا, یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے, اس لیے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو دیکھتا ہے, محسوس کرتا ہے, سے لین دین کرتا ہے, شادی بیاہ کرتا ہے, تو ایک مخلوق تو اس کی نگاہوں کے سامنے ہے, مشاہد اور محسوس ہے. اور یہ مانتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق, اس لیے کہ وہ نگاہوں کے سامنے ہے. لیکن جنوں کے بارے میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, اس لیے کہ وہ نگاہوں سے دکھائی نہیں دیتے, محسوس بھی نہیں ہوتے. اور یہاں اس آیت کے اندر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جس طریقے سے ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اسی طریقے سے ہم نے جن کو بھی پیدا کیا ہے. جس طریقے سے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے اسی طریقے سے جنوں کو آگ سے پیدا کیا ہے. جب قرآن پڑھو گے تو آپ لوگوں کو بڑا مزہ آئے گا. یہاں پر ایک بات بتائی دیتا ہوں, پہلے اس بات کی تمہید بیان کر کے کہ قرآن میں کوئی تعارض اور کوئی ٹکراؤ نہیں ہے کہ دو باتیں آپس میں ٹکرا جائیں. قرآن میں اختلاف ہے ہی نہیں, اور قرآن میں اختلاف کا نہ ہونا ہی قرآن کی صداقت کی دلیل ہے. لیکن آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن کہیں کہتا ہے کہ خلقکم من تراب, تمہیں ہم نے مٹی سے پیدا کیا, اور کہیں کہتا ہے کہ خلقتہ من طین, میں نے انسان کو تین سے پیدا کیا ہے. کہیں کہتا ہے تراب سے مٹی, اور کہیں کہتا ہے تین سے یعنی کیچڑ سے, اور کہیں کہتا ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار, اسے ٹھیکری کی خشک مٹی سے بنایا ہے. کہیں کہتا ہے تراب مٹی سے بنایا ہے سوائل, کہیں کہتا ہے تین سے بنایا ہے کیچڑ مڈ, مڈ ایم یو ڈی مڈ کیچڑ, کبھی کہتا سوائل تراب, کبھی کہتا مڈ کیچڑ, اور کہیں کہتا ٹھیکری کی مٹی سے, کنکناتی مٹی سے, سوکھی مٹی سے, جسے صلصال کالفخار صلصال سے بنایا, اور کہیں کہتا ہے کہ نطفے سے بنایا, اور کہیں کہتا ہے سلالۃ من طین مٹی کے خلاصے سے بنایا ہے. یہ کیا ہے, یہ سب تعارض ہے کہ نہیں, ٹکراؤ ہے کہ نہیں ہے؟ کہیں کہتا ہے مٹی سے تراب, کہیں کہتا ہے طین کیچڑ سے, کہیں کہتا ہے کہ سوکھی مٹی سے, اور کہیں کہتا ہے نطفے سے, اور کہیں کہتا ہے سلالۃ من طین مٹی کے خلاصے سے. یہ سب کیا ہے, تعارض ہے کہ نہیں؟ تعارض نہیں. قرآن ایسی کتاب ہے جو تمام ذہنوں کے لیے ہے, اس لیے کہ یہ بات بالکل بدیہی اور حقیقت پر مبنی ہے کہ سارے اذہان برابر نہیں ہیں. کوئی ہے انتہائی ذہین ہے, فلسفیاں کا دماغ رکھتا ہے, اشارے کے نائے سے بات سمجھ جاتا ہے. جیسے کہتے ہیں العاقل تکفیل اشارہ, عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. تو بعض تو اتنے ذہین ہوتے ہیں کہ اشارہ کرو تو بات کو پکڑ لیتے ہیں, سمجھ جاتے ہیں, اور بعض کو اشارے سے اور کنائے سے بات سمجھ میں نہیں آتی, تصریح کرنی پڑتی ہے, وضاحت کرنی پڑتی ہے. ایسے لوگوں کو متوسط ذہن کا کہا جاتا ہے, بیچ بیچ والے, یعنی میڈل مائنڈیڈ ہوتے ہیں, بیچ بیچ کے دماغ والے. اور ایک ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھاتے رہو, جب تک 10 بار نہیں سمجھاؤ گے تب تک بات سمجھ میں نہیں آئے گی. لہذا قرآن حکیم ایک مضمون کو جہاں کئی بار بیان کرتا ہے اس کے دو مقاصد ہیں. ایک تو جب بار بار کوئی بات کہی جاتی ہے تو وہ ذہنوں میں اتر جاتی ہے. ایک مقصد تو یہ ہے کہ نہ تکرر بالکل, جب بات مقرر ہوتی ہے تو دل میں جم جاتی ہے. ایک مقصد تو یہ ہے کہ ایک مضمون کو بار بار دہراتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو 10 بار دہرایا, کہیں پہلے بارے میں بیان کرتا ہے تو کہیں تیسرے بارے میں بیان کرتا ہے تو کہیں 16 بارے میں بیان کرتا ہے. بات ایک ہوتی لیکن انداز بدلا ہوا ہوتا ہے, بات نہیں ہوتی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہی ہے کہ بات وہی ہوتی ہے, پیرایا مختلف ہوتا ہے, اور بات کو بار بار بیان کرنے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ذہین ہیں یا متوسط طبقے کے ہیں, متوسط ذہن کے, ان کے دل میں بات اتر جائے. اور دوسرا مقصد تکرار کلام کا یہ ہے کہ جو بالکل گوندن ہے, بالکل غبی اور کند ذہن ہے, ٹھیک اسکرڈ ہے, موٹے دماغ کے ہیں, بار بار کوئی بات جب کہی جائے گی تب جا کر ان کے دماغ میں بیٹھے گی. دیکھو ذہن انسانی کی کس طرح رعایت کی ہے قرآن حکیم نے, کہ بار بار ایک بات کو دہراتا ہے, اور یہی نہیں بلکہ مثالیں دیتا ہے. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا, ان کی مثال اس آدمی کی مثال کی طرح ہے, اس کی مثال ایسے ہے, اس کی مثال ایسے ہے. گویا جو بات نہ سمجھ میں آ رہی ہو اسے مثالوں سے سمجھو تاکہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے. تو گویا تکرار کلام کے اور ایک بات کو بار بار کہنے کے دو مقاصد. ایک مقصد تو یہ ہے کہ بات دل میں جم جائے, اس لیے کہ بات جو بار بار کہی جاتی ہے دل میں جم جاتی ہے. اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ جن کے پاس دماغ کم ہے ان کو تو بار بار بتائیں گے تبھی بات سمجھ میں آئے گی. لہذا تکرار کلام کا یہ دوسرا مقصد ہے. گویا کہ قرآن حکیم کا انداز بیان اس طریقے کا ہے کہ تمام قسموں کے ذہنوں کو اپیل کرتا ہے, چاہے وہ اعلیٰ ذہن کے لوگ ہوں, چاہے وہ متوسط ذہن کے لوگ ہوں, اور چاہے بالکل کند ذہن ہوں. سب کو بات سمجھنی ہے, اور سب چاہے تو سمجھ سکتے ہیں. کند ذہن بھی سمجھ سکتا ہے, متوسط ذہن بھی سمجھ سکتا ہے, اور اعلیٰ مائنڈ بھی سمجھ سکتا ہے. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بات ہماری سمجھ میں آئی نہیں. اس لیے قرآن حکیم کا انداز بیان بڑا واضح ہے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے قرآن مبین, بالکل واضح قرآن ہے. اگر کبھی بھی سمجھنا چاہے کند ذہن تب بھی سمجھ لے, متوسط ذہن سمجھنا چاہے وہ بھی سمجھ لے, اعلیٰ ذہن کا سمجھنا چاہے وہ بھی سمجھ لے. کسی کے لیے کوئی عذر معذرت اور ہیلے کی گنجائش نہ رہ جائے کہ کل قیامت کے دن کہے گی اللہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. قرآن کو سمجھنا چاہے آدمی تو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے. لہذا عام طور پر یہ کہہ دیا گیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کیا کوئی ہے قرآن کو حاصل کرنے والا, قرآن سے نصیحت کرنے والا, حاصل کرنے والا؟ کیونکہ قرآن کو میں نے بہت آسان کر دیا ہے. بہت آسان کرنے کا مطلب یہ کہ تمام ذہنوں کو اپیل کرتا ہے, چاہے وہ اعلیٰ مائنڈیڈ ہوں, چاہے وہ متوسط ذہن کے ہوں, چاہے بالکل کوندن ہوں, سب کی سمجھ میں بات آ جائے گی. اب دیکھو اللہ نے کہا کہ مٹی سے پیدا کیا ہے, ٹھیک ہے, کہیں کا کیچڑ سے پیدا کیا, ٹھیک ہے, کہیں کا سوکھی مٹی سے پیدا کیا, ٹھیک ہے. ارے جب پتلا بنایا جائے گا تو یہ مٹی خالی رکھی ہوئی ہے دھول کی شکل میں, اس کے اوپر پانی ڈالو گے کہ نہیں؟ مٹی رکھی ہوئی ہے, پانی ڈالے کیا ہو گیا؟ کیچڑ ہو. اور کچھ دنوں تک اسے رکھا رہنے دو تو کیا ہو جائے گا؟ وہ سڑ جائے گا. اس کو سڑنے کو قرآن کا ہمیں مسنون, سڑے ہوئے گارے سے. سڑا ہوا گارا, تین سلفالین کا فخار سوکھی مٹی کھن کھنا, نطفہ اور مٹی کا خلاصہ, یہ 6 چیزیں بیان کی. مٹی دھول رکھی ہوئی ہے, پانی ڈال دو کیا بن گیا؟ تین بن گئے کیچڑ. اب کیچڑ اور پانی کو پڑے رہنے دو, کچھ دنوں کے اندر کیا ہو جائے گا, سڑا ہوا گارا, بدبو آنے لگے گا, سڑا ہوا گارا. یہی وجہ ہے کہ پانی اور مٹی اگر کچھ دنوں تک نہ نہائیے تو پانی اور مٹی مل کر کے بدن کو بدبودار بنا دیتا ہے. یہ ہمیں مصنون ہے, بالکل واضح بات ہے, آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا, محسوس کر سکتا ہے. ہمیں مصنون بن گیا سڑا ہوا گارا, اور کچھ دنوں تک پانی اور کیچڑ سڑتے سڑتے سوکھ جائیں گے سورج کی دھوپ میں, سال سال بن جائے گا, سوکھا ہوگا, ہو گیا. یہ چاروں چیزیں ایک ہی تو ہیں, کہاں تعارف, کوئی تعارف نہیں, کوئی تعارف نہیں. ہاں اب جو بات کہی ہے نطفے سے, تو نطفہ ہی تو مٹی ہے, اس لیے کہ انسان جب مٹی سے بنا ہے اور زمین کی اگی ہوئی ساری چیزیں استعمال کرتا ہے تو زمین سے اگنے والی چیزیں بھی تو مٹی ہو جاتی ہیں. ایک پیڑ اگر اپنی جگہ کھڑا رہے, آپ دیکھیں کہ سڑ گل کر کے مٹی میں مل جاتا, وہ بھی مٹی ہو جاتا ہے. مٹی سے اگنے والی چیز بھی مٹی, مٹی ہی کھاتا ہے, لہذا اس سے ایک صاف چیز کا مادہ بن جاتا ہے, کیا بولتے اس کو, بالکل. اور اسی طریقے سے صاف صفائی ہو کر کے اس کی پیوریفائی ہو کر کے یہ نطفہ شکل میں آتا ہے, جو مٹی کی ایک شکل ہے. تو تراب سے بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی آفرینش میں, وہ مادہ وعید ہے انسان کا, اور یہ مادہ قریب ہے جس سے روز بنتا ہے. تو وہ مادہ وعید دور کا مادہ ہے, کون سا, مٹی. اور جس سے آج کل لوگ پیدا ہوتے ہیں پیوریفائی ہو کر کے, بھائی مٹی, اس کا نام نطفہ رکھ دیا گیا, حقیقت میں مٹی ہے, یہ انسان کا مادہ قریب ہے. مادہ وعید کیا ہے, دور کا مادہ جس سے آدم کو بنایا گیا, مٹی تراب, اور یہ مادہ قریب نطفہ. اب آخری چیز رہ جاتی ہے سلالت من تین, یہ سائنس والوں کو, اعلیٰ ذہن کے لوگوں کو, کہ غور کریں کہ مٹی کے خلاصے کا کیا مطلب ہے. آپ سائنس والوں سے پوچھئے تو بتائیں گے کہ مٹی میں بہت سارے کیمیاوی اجزاء ہیں, اس میں لوہا بھی ہے, اس میں تانبا بھی ہے, اس میں بہت سارے کیمیاوی اجزاء ہیں. اگر تمام سے بناتا مٹی سے تو انسان نہیں بنتا, انسان کو بنانے کے لیے کچھ خاص کیمیاوی اجزاء کی ضرورت تھی. مٹی کے اندر زیادہ اجزاء ہیں کیمیاوی, اور انسان کو بنانے کے لیے تھوڑے کم اجزاء کی ضرورت تھی, لہذا جن جن اجزاء کی ضرورت تھی کیمیاوی انسان کو بنانے کے لیے, مٹی سے وہی اجزاء لے لیے گئے ہیں, بس یہ اجزاء کو چھوڑ دیا گیا ہے. اگر یہ کہا جاتا ہے اسے مٹی سے بنایا گیا تو سائنس کا اعتراض کر سکتا ہے کہ ہم نے وطن انسانی کا تجزیہ کیا اور مٹی کا تجزیہ کیا, مٹی کے اندر کیمیکل اجزاء زیادہ ہیں, انسان کے اندر کم ہیں, تو قرآن کیا جواب دیتا. لہذا قرآن نے پہلے جواب دیا کہ سائنس اگر یہ اعتراض کرتی ہے کہ مٹی سے کیوں بنا, اس لیے کہ مٹی کے اندر کیمیکل اجزاء زیادہ ہیں, کیمیاوی اجزاء, اور بدن انسانی کے اندر کم ہیں. لہذا قرآن نے پہلے کہہ دیا کہ سلالت من طین, مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہم نے, اس میں کیمیکل اجزاء کم تھے, اور کیمیکل اجزاء جو مٹی میں زیادہ ہیں کم سے انسان بن جاتا تھا. لہذا ہم نے جتنے اجزاء کی ضرورت لگی انسان کو بنانے کی اتنے اجزاء لے لیے ہیں. لہذا سلالت من طین کا یہ سائنسی ذہن کو اپیل کیا قرآن نے, لہذا تمام باتیں ایک ہیں مختلف ذہنوں کو اپیل کرنے کے لیے, اتنی باتیں قرآن حکیم نے کہی. اب قرآن حکیم کی صداقت اور اس کے حیرت انگیز بیان کے اوپر آپ لوگوں کو تحیر ہوا یا نہیں, کتنی حیرت کی بات ہے. لہذا اب اگر آپ کسی سے پوچھے کہ کہیں کہتا ہے قرآن تو آپ, کہیں کہتا تین, کہیں کہتا ہمیں مضمون, کہیں کہتا سلسالین کا وقار, کہیں کہتا نطفہ, کہیں کہتا سلالتی منتیم, یہ تو تعارض ہو گیا, ٹکراؤ ہو گیا, اختلاف ہو گیا کہ کہیں اس سے بنایا, کہیں کہتا اس سے بنایا, کہیں کہتا اس سے بنایا, یہ کیا مطلب ہے. سامنے والا اچھے سے اچھا پڑھا لکھا بوکھلا جائے گا اور کوئی جواب نہیں دے پائے. تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا اور کس چیز سے پیدا فرمایا اس کا ایکسپلینیشن, اس کی وضاحت میں نے آپ حضرات کے سامنے کر خلاصہ یہ کہ انسان مٹی سے بنا, یہ سبھی آدمی بھی سمجھ جائے گا, لیکن سلالتی من تین کو سمجھنے کے لیے کسی فیلسوف, فلسفی, فلاسفر اور کسی سائنسدان کی ضرورت پڑے گی, کس دماغ کی ضرورت پڑے گی. گویا کہ تمام جنوں کو قرآن نے اپیل کیا. اب مسئلہ رہ جاتا ہے جنوں کا, کیا ایسی مخلوق ہے کائنات میں جسے قرآن جن کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اسے آگ سے بنایا ہے؟ کیا ایسی مخلوق کا وجود ممکن ہے؟ اس پر کوئی سائنٹیفک دلیل ہے؟ سو میں اس پر ایک سائنٹیفک دلیل دے رہا ہوں. قرآن و حدیث سے تو جن کا وجود ثابت ہوتا ہے, لیکن جو لوگ عقل پرست ہیں, مادہ پرست ہیں, ہر بات کو وہ سائنس کی میزان پر, محسوسات کی میزان پر, مشاہدات کی میزان پر تولنا چاہتے ہیں, سب یقین لانا چاہتے ہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی کوئی سائنٹیفک دلیل دیجیے ورنہ ہم جنات کے وجود سے انکار کر دیں گے. زیادہ عقل پرست اور مادہ پرست لوگ جنات کے وجود کا انکار کرتے ہیں. ابھی لائبریری میں ایک کتاب دیکھی ہم نے کہ الجن والجان فیما فی القرآن, یہ کتاب ہے, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جن کوئی مخلوق نہیں بلکہ جن بدو لوگوں کو کہا جاتا ہے. بتائیے, صاف انکار اس کتاب کے اندر کر دیا گیا ہے کہ جن کوئی مخلوق نہیں بلکہ جن کہتے ہیں بدو لوگوں کو جو جنگلات وغیرہ کے اندر بستے ہیں. وہ کتاب آپ پڑھیں گے تو آپ کے اوپر حیرتوں سے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے, اور لکھنے والا مسلمان ہے. لیکن وہی عقل پرست اور مادہ پرست. تو میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ایسی مخلوق کا وجود ممکن ہے جس کو قرآن جن کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے اللہ نے آگ سے بنایا ہے, یہ دکھائی نہیں دیتے, محسوس نہیں ہوتے, تو کیا ایسی مخلوق کا وجود ممکن ہے؟ میں نے کسی سائنس کی کتاب میں مطالعہ کیا تھا, سائنسداں کا نام ہے ڈاکٹر ہیرارڈ سی آرے, اور ان کی ایک کتاب ہے کیمیکل ورلڈ, کیمیاوی دنیا, جنہوں نے کیمیا پڑھا ہے بالکل کیمیا یعنی کیمسٹری, وہ توجہ دے. ڈاکٹر ہیرارڈ سی آرے اپنی کتاب دا کیمیکل ورلڈ میں لکھتا ہے کیمیاوی دنیا, کیا لکھتا ہے کہ اگر سیلیکون, ایس ای ایل آئی سی او ایم, سیلیکون ایک مادہ ہوتا ہے, عنصر ہوتا ہے, سیلیکون سے ایک مخلوق بنائی جائے, ایک مجسمہ بنایا جائے, پتلا بنایا جائے سیلیکون مادے سے, اور اس کے اندر سلفر اور فلورین گیس معتدل مقدار میں ڈال دی جائے, تو ایسی مخلوق وجود میں آ جائے گی جو نظر نہیں آئے گی, اور وہ جس شکل میں اپنے آپ کو کرنا چاہے اس شکل کے اندر ہو جائے گی, اور وہ نظروں کے سامنے بھی نہیں رہے گی. گویا سائنس خود اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ ایسی مخلوق کا وجود ممکن ہے, اور امریکہ کا بہت بڑا ڈاکٹر کیمسٹری کا ماہر ڈاکٹر ہیرارڈ سی آرے کہتا ہے کہ سیلیکون کا ایک پتلا بنایا جائے اور اس میں فلورین گیس اور سلفر کو ڈال لیا جائے خاص مقدار میں, تو ایسی مخلوق بنے گی جو آنکھوں سے دکھائی دے دے گی اور اسے کھانے پینے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی, اور وہ جس شکل میں ہونا طے ہو جائے گی. کیا یہ سائنٹیفک دلیل نہیں جن کے وجود پر؟ یہ پہلی دلیل جو خود مخالف بھی دے رہا ہے. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ جنوں کے اوپر آپ کا ایمان کیوں نہیں, اے عقل پرستو اور اے مادہ پرستو, تو وہ کیا جواب دیں گے؟ یہی نا کہ ہم اس وجہ سے یقین نہیں کرتے کہ وہ محسوس نہیں ہوتے اور وہ دکھائی نہیں دیتے. تو ہمارا سوال یہ ہوگا کہ یہ بتاؤ کہ روح کے وجود کے منکر ہو یا روح کے وجود کے مقر ہو, اقرار کرتے ہو؟ تو یہ کہے گا کہ روح کے وجود کا اقرار کرتا ہوں, ورنہ اپنے آپ کو مردہ شمار کرنا پڑے گا. کہ روح کے وجود کو مانتے ہو کہ بدن میں ہے؟ تو کہے گا ہاں ہے. تو کہا کہ کبھی محسوس کیا ہے روح کو یا روح کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ کوئی چیز اگر دکھائی نہ دے تو دکھائی نہ دینا اس کے عدم وجود کی دلیل تھوڑی ہے کہ وہ چیز موجود ہی نہیں. لہذا قبر کے عذاب کے جو ممکن ہیں ان کا دماغ بھی خراب ہے, ان کا دماغ بھی خراب ہے. وہ کہتے ہیں کہ لاش ہمارے سامنے رہتی ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر عذاب نہیں ہو رہا ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ قبر میں جب دفن کر دیا جاتا ہے تو منکر نکیر آتے ہیں, فرشتے آتے ہیں, سوال کرتے ہیں, پھر گردوں سے مارتے ہیں, پھر قبر دباتی ہے, ہڈی پتلی ایک ہو جاتی ہے, لیکن ہم جب قبر کھول کر کچھ دنوں بعد دیکھتے ہیں تو مردہ ویسے کا ویسا رکھا رہتا ہے, اس کی کوئی پتلی ادھر ادھر نہیں ہو رہی, اس کے اوپر ہم عذاب کے آثار نہیں دیکھ رہے. تو تمہارا نہ دیکھنا کسی چیز کے عدم وجود کی دلیل ہے؟ دو آدمی سو رہے ہیں, ایک آدمی خواب یہ دیکھ رہا ہے کہ ہاتھی اس کا پیچھا کر رہا ہے, خواب میں پریشان ہے, پسینے پسینے ہو رہا ہے, کبھی کبھی تو چار پائی سے نیچے آ جاتا ہے, پریشان ہے, چلا رہا ہے بچاؤ مجھے, میرا پیچھا ہاتھی کر رہا ہے, لیکن بغل میں سوئے ہوئے آدمی کو کچھ معلوم نہیں ہوتا. اس آدمی کے اوپر کتنی بڑی مصیبت گزر رہی ہے, چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, بھاگ رہا ہے, لیکن بغل میں سوئے ہوئے آدمی کو ذرہ برابر اس کی خبر نہیں ہوتی. اسی طریقے سے ہمارا حال یہ ہے کہ دنیا کی آنکھیں عالم برزخ کے اوپر ہونے والے احوال کو نہیں دیکھ سکتی, اس لیے کہ ہم جو آنکھیں لیے ہوئے ہیں یہ تو بہت ساری چیزیں دنیا ہی کے اندر ایسی ہیں جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے. ایک گلاس پانی کے اندر اگر خوردبین سے دیکھا جائے, کیا کہتے ہیں, مائکروسکوپ سے دیکھا جائے تو اتنے بڑے بڑے کیچوے نظر آئیں گے کہ آپ گلاس کا پانی پھینک دیں گے, پیئیں گے نہیں. لیکن کیا پانی کے اندر آپ کو کچھ نظر آتا ہے؟ نہیں. لیکن اگر اسی پانی کو مائکروسکوپ سے دیکھو, جو تصویر کو پھیلا کر بیان کرتی ہے, بتاتی ہے, تو آپ وہ پانی نہیں پی سکتے. گویا کہ آپ کی آنکھیں اس لائق نہیں ہے کہ پانی کے اندر وہ کیڑے اور وہ جراثیم دیکھ سکیں. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو تمہاری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی, جن کو تمہاری آنکھیں محسوس نہیں کر سکتی. تمہارے اندر روح ہے, تم روح کو محسوس نہیں کر سکتے, روح کی شکل نہیں بتا سکتے, روح کا رنگ نہیں بتا سکتے, روح کا محل کہاں رہتی ہے نہیں بتا سکتے. تو ایک چیز تمہارے پاس ہے جس کو تم محسوس نہیں کر سکتے, بتا نہیں سکتے. تو عالم برزخ کی چیزوں کو تم اگر نہ دیکھ سکو تو اس کے عدم وجود پر کیسے یقین رکھتے ہو کہ وہ چیز سرے سے موجود ہی نہیں ہے؟ تمہارے عقل کی کمی ہے, تمہاری نظروں کی کمی ہے. اپنی نظروں کو دوش دو, اپنی نظروں کو خطاوا ٹھہراؤ, اپنی نظروں کو قصوروار ٹھہراؤ. عالم برزخ میں عذاب ہو رہا ہے, تم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہو. تمہارا نہ دیکھنا اس کے عدم وجود کی دلیل نہیں ہے. یہ دلیل دے لو گے نا کہ روح دکھائی نہیں دیتی. زیادہ مردے کے اوپر عذاب ہو رہا ہے, ہمیں نہیں دکھائی دے رہا ہے, اوپر ہو رہا ہے. کسی چیز کا نہ دیکھنا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. تو گویا سائنس اور مشاہدہ یہ مانتا ہے کہ جنات کا وجود ممکن. ڈاکٹر ہیرالڈ بھی کہتا ہے, کیمیا بھی کہتی ہے, یہ علم بھی کہتا ہے, علم کیمسٹری, اور اسی طریقے سے مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ جو چیز نظر نہ آئے آپ کو, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ چیز موجود نہیں. ایک سوال اور اٹھتا ہے کہ اللہ تعالی نے جنوں کو آگ سے بنایا, لیکن آگ اتنی خشک ہوتی ہے کہ اس میں کسی زندگی کا ہونا محال ہے. اس لیے کہ زندگی کے لیے رطوبت کا ہونا ضروری ہے, کچھ ٹھنڈک چاہیے, کچھ رطوبت چاہیے. آگ بہت خشک ہوتی ہے, خشک چیز میں زندگی کا پیدا ہونا محال ہے. آگ بہت خشک ہے اور زندگی کے وجود کے لیے رطوبت ضروری ہے, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آگ کے اندر رطوبت نہیں ہے, آگ خشک چیز ہے. تو کیا جواب دیں گے؟ اب کیا جواب دیں گے؟ آپ یہ کہیں گے کہ جو اللہ آگ سے جن جیسی مخلوق پیدا کر سکتا ہے وہ آگ کے اندر اتنی مقدار جتنی کی ضرورت ہے اتنی مقدار رطوبت رکھ سکتا ہے, رکھ سکتا ہے. ثبوت یہ تو آپ نے کہا کہ پانی اور آگ اکٹھا ہو جائے, ہاں ہو سکتے ہیں, ہو سکتے ہیں. سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالی نے بتایا ہے کہ ہماری قدرت ملاحظہ ہو, عجیب و غریب آیت ہے, ملاحظہ ہو. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون, وہی ذات ہے جس نے ہرے بھرے درخت میں آگ پیدا کر دی ہے اور تم ہرے بھرے درخت سے آگ جلاتے ہو. میں نے پڑھا ہے کہ عرب پہلے ماچس تو تھی نہیں, ماچس تھی نہیں, پہلے دو چیزوں سے آگ حاصل کی جاتی ہے, چکماک جسے بولتے ہیں, چکماک. دو پتھروں کو آپس میں رگڑا جاتا تھا تو آگ نکلتی تھی اور عرب اس سے آگ حاصل کرتا تھا. لکڑیاں رکھ دیتا تھا اور وہ دو پتھروں کو رگڑتا, آگ لکڑیوں پر گرتی اور اسی طریقے سے عرب آگ حاصل کر لیتا تھا. تو آگ حاصل کرنے کا ایک طریقہ تو تھا کہ پتھروں کو رگڑا جائے, اور دوسرا طریقہ آگ حاصل کرنے کا عربوں کے ہاں یہ تھا کہ دو درخت ہوتے ہیں, مر اور ایفار, میم رے سے مر اور عین پے الف رے ایفار. یہ مر اور ایفار یہ دو درخت کے نام ہیں. جیسے آم اور سیب یہ دو درخت ہوتے ہیں، ایسے ہی عربوں کے اندر، عرب میں دو درخت ہوتے ہیں، ایک درخت کا نام مرخ اور دوسرے درخت کا نام عفار. آپ ایک چھوٹی سی شاخ مرخ کی کاٹ لیں، ایک چھوٹی سی شاخ عفار کے درخت سے کاٹ لیں، آپ دیکھیں گے کہ جیسے آپ کاٹیں گے تیسے اس کے اندر سے پانی گرنے لگتا. ادھر آپ نے شاخ کو کاٹا، شاخ سے پانی گرنے لگتا، عفار کو آپ نے کاٹا، پانی گرنے لگتا. بتائیے اتنا پانی گرتا ہے کہ جس طریقے سے ایسا لگتا ہے جیسے ٹوٹی کھول دی گئی ہو کسی لوٹے کی، اتنا پانی گرتا ہے. اور دونوں ڈالیوں کو آپس میں رگڑیے تو آگ نکلتی ہے. حیرت کی بات ہے کہ کاٹنے پر تو آگ، کاٹنے پر تو پانی گر رہا ہے اور رگڑنے سے آگ نکل رہی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ گویا اللہ نے اس پانی بھری ہوئی ڈالی کے اندر آگ بھی رکھ رکھا ہے. کیا یہ پانی اور آگ کا اجتماع نہیں ہے جو آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہے؟ قرآن میں کہتا ہے الذی وہی ذات ہے جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، کہ ہرے بھرے درخت کے اندر اس نے آگ ڈال دی ہے. آگ کا کام کیا ہے؟ اگر لکڑی پر ڈال دو تو جل جائے گی، لکڑی جل جائے گی. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت دیکھو کہ مرخ اور عفار کے درخت میں ڈالیوں کے اندر پانی بھر رکھا، کاٹو تو پانی گرتا ہے، لیکن جب دونوں ڈالیوں کو آپس میں رگڑ تو آگ نکلتی ہے. گویا کہ پانی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان درختوں کے اندر آگ بھی رکھ رکھی ہے. پاک ہے وہ ذات جس نے ہرے بھرے درختوں کے اندر آگ رکھ رکھی ہے اور تم اس طریقے سے آگ حاصل کرتے ہو. تو پانی اور آگ کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت چاہے تو جمع کر سکتی ہے، کوئی محال کی بات نہیں. دوسری چیز مرخ اور عفار تو عربوں کی بات ہے، ہم روز اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. یہ بتاؤ کہ پانی گرم کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے پتیلی کے اندر پانی رکھ دیا اور نیچے سے آگ جلا دیا آپ نے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ پانی گرم کیسے ہوا؟ پانی گرم کیسے ہوا؟ آگ کے اجزا پانی کے اندر گھس گئے ہیں. آگ کے جو اجزا ہیں، آگ کسے کہتے ہیں وہ بھی سمجھنا ضروری ہے. دیکھو سائنس کی کتابوں میں میں نے پڑھا ہے کہ کچی آگ اگر ہے تو اس سے دھواں نکلتا ہے، لیکن اگر آگ پکی ہو تو دھواں نہیں نکلتا. دھواں کیوں نکلتا ہے؟ دھواں اس وجہ سے نکلتا ہے کہ آگ کی گیس میں جلنے والی چیز کے اجزاء مل جاتے ہیں. مطلب کوئلے کو جلائیے، آگ کچی ہے تو کوئلے کے کالے کالے اجزاء اس آگ کی گیس میں مل جائیں گے اور کالا نظر آنے لگتا ہے، یعنی گیس کالی نظر آنے لگتی ہے، اسی کو ہم دھواں کہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اگر اس دھوئیں کو کسی گرم بھٹی سے آگے نکالا جائے تو آگے دھواں نہیں جائے گا، صرف گیس جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ دھواں نام ہے گیس کے اندر، آگ کی گیس میں جلنے والی چیز کے اجزاء کے داخل ہو جانے کا، ورنہ کسی گرم بھٹی سے اگر اس دھوئیں کو نکالا جائے تو آگے دھواں نہیں نکلے گا، دھواں یہی رہ گیا، آگے صرف گیس جائے گی. تو پانی گرم کیسے ہوتا ہے؟ آگ کے اجزاء اس میں مل جاتے ہیں. پانی اوپر جانا، اگر پانی تھوڑا ہے تو اس کو لیے ہوئے اوپر چلی جاتی ہے، لیکن اگر پانی زیادہ ہو تو نیچے آ جائے گا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پانی کے اندر آگ کے اجزاء گھس جاتے ہیں تو پانی گرم ہو جاتا ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں پانی اور آگ اکٹھا ہے، تو یہ کوئی بعید بات نہیں، کوئی محال بات نہیں، کوئی مستبعد اور ناممکنات میں سے یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آگ اور پانی کو اکٹھا نہ کر دے. تو جنوں کو جب بنانا ہوا تو آگ سے بنایا، لیکن مقدار تھوڑی سی رطوبت کی رکھ دی. ثبوت اس کا، ثبوت حدیث میں لے لو، بخاری شریف کھول کر کے دیکھو. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھا رہے تھے، اچانک آپ پیچھے ہٹنے لگے اور پھر فوراً ہی آپ نے ہاتھ اس طریقے سے بڑھایا اپنا جیسے کسی کا گلا دبا رہے ہیں. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. پھر آپ نے چھوڑ دیا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے. پھر آپ نے چھوڑ دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز ختم کی تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، خلاف معمول آج آپ بڑی تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹے اور بعد میں آپ اپنے ہاتھوں کو ایک مخصوص انداز میں کیے ہوئے آپ آگے بڑھے اور ایسا لگتا تھا جیسے آپ کسی کا گلا دبا رہے ہوں، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان آگ کا انگارہ لے کر, آگ کی مشعل لے کر میرے منہ میں داخل کرنے کے لیے آ رہا تھا کہ میرے منہ میں داخل کر دے, لہذا میں وہ آگ کا انگارہ دیکھ کر کے کہ کہیں میرے منہ میں مشعل نہ ڈال دے میں پیچھے ہٹا, لیکن وہ ڈر گیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قدرت دی اور میں آگے بڑھا اور میں نے اس کی گردن کو اپنے دونوں ہاتھ میں لے لیا اور دبانے لگا, یہاں تک کہ میں نے اس کے منہ کی رطوبت اپنے ہاتھوں پر محسوس کی. یہ بخاری شریف کی روایت ہے, اس کے منہ کی رطوبت. کسی کا گلا دبا تو پھونک باہر نکلتا ہے نا, آدمی اپنے ہاتھوں پر محسوس کرے گا. تو میں نے اس کا گلا دبایا, اس کے منہ کی رطوبت میرے ہاتھوں پر محسوس ہوئی. پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی کہ اے اللہ مجھے ایسی حکومت دینا کہ کسی کو مت دینا, لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنوں کو بھی مسخر کر رکھا تھا. میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں اس کو پکڑوں, ورنہ جی تو یہ چاہتا تھا کہ یا تو اس کو جان سے مار دوں یا اس کو پکڑ لوں اور مسجد نبوی کے کھمبے میں باندھ دوں تاکہ صبح کے وقت مدینہ کے بچے اس کی گردن میں رسی ڈال کر کے پورے مدینہ کے اندر گھسیٹتے پھرے اس ناپاک کو. لیکن مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آئی. کیا پتا چلا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے اس کا گلا دبایا تو اس کے منہ کی رطوبت میرے ہاتھوں پر محسوس ہوئی. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آگ ہے تو خوش, لیکن اللہ تعالی نے جب جنوں کو بنانا چاہا تو رطوبت کی خاص مقدار جو بنانے کے اندر ضروری تھی لازم تھی اللہ تعالی نے اس میں رطوبت ڈال دی. انسان کی اصلیت مٹی ہے لیکن در حقیقت مٹی نہیں ہے. اسی طرح انسان کی اصلیت آگ ہے لیکن در حقیقت آگ نہیں ہے. انسان کی اصلیت مٹی ہے, مٹی سے بنا ہے لیکن مٹی ہے, جیسے وہ مٹی دیتے ہمیں. ارے مٹی کو پھوڑو تو کچھ نہیں نکلتا ہے, پھوڑو تو خون نکلتا ہے. انسان کی اصلیت مٹی ہے لیکن بالکل مٹی نہیں. اسی طریقے سے جنات آگ سے بنے ہیں, جن کی اصلیت آگ ہے لیکن بہنی آگ نہیں, ورنہ اگر وہ آگ ہوتا تو پھر آگ کی مشال لے کر حضور کو جلانے کی بات ہے. جب وہ خود آگ ہوتا تو پکڑ لیتا حضور جل جاتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکمل آگ نہیں, اصلیت آگ ہے مکمل آگ نہیں. جس طریقے سے انسان کی اصلیت مٹی ہے لیکن مٹی کی طرح نہیں, مٹی نہیں. اس بات کو خاص طور سے دھیان رکھا جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نے بھی جس طریقے سے انسانوں کی تخلیق میں کئی باتیں کہی ہیں, جنوں کی پیدائش کے بارے میں کئی باتیں کہی ہیں. کہیں کہا ہے خلقتہ من نار وخلقتہ من طین, آگ سے پیدا کیا ہے, یہ آگ میں پارے. اور سورہ رحمان میں کہتا ہے وخلق الجان من مارج من نار, آگ سے نہیں آگ کی لپٹ سے پیدا کیا ہے. وہاں کہتا ہے آگ سے اور یہاں کہتا آگ کی لپٹ سے. اور چودھویں پارے میں سورہ ہجر کے اندر کہتا ہے والجان خلقناہ من نار السموم, نار سموم سے پیدا کیا ہے. یہ کیا چیز ہوتی ہے نار سموم؟ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں عام آگ اور نار سموم دونوں میں فرق ہے, اس لیے کہ آگ کے اندر دھواں ہوتا ہے لیکن نار سموم خالص گیس کو کہتے ہیں جس کے اندر دھواں نہیں ہوتا, اس لیے آگ سے نہیں بنا ہے بلکہ آگ کی ایک خاص گیس خاص قسم نار سموم سے بنا ہے. یہی وجہ ہے کہ دھواں دکھائی دیتا ہے لیکن خاص جو گیس ہوتی ہے وہ دکھائی نہیں دیتی. گرم گیس ہوتی ہے نا, دکھائی نہیں دیتی لیکن دھواں دکھائی دیتا ہے. لہذا آگ سے اگر پیدا کرنے کی بات کہی جاتی تو پتا ہی چلتا ہے کہ اس کے اندر دھواں بھی ہے, جنوں کو نظر آنا چاہیے جس طرح دھواں نظر آتا ہے. یہاں کہا گیا نار سموم سے پیدا کیا ہے اور سموم خالص گیس کو کہتے ہیں جس کے اندر دھوئیں کی آمیزش نہیں ہوتی. لہذا اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتا ہے کہ اصلیت تو آگ ہے لیکن آگ کی جو اسینس ہے, آگ کا جو جوہر ہے گیس جو دکھائی نہیں دیتا جس کے اندر دھواں نہیں ہوتا, اس سے ہم نے جنوں کو پیدا کیا ہے. تو ثابت یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کو آگ سے پیدا کیا ہے اور وہ آگ سے پیدا کرنے پر قادر ہے. اور جتنی مقدار رطوبت کی ضروری تھی ڈال دی ہے, جس رطوبت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں پر محسوس کیا ہے اس کا گلا دباتے. اب یہ سوال لے جاتا ہے کہ جس طریقے سے تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم ہیں تو جنوں کا بابا آدم کون ہے؟ تو ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا ہے کہ جس طریقے سے انسانوں کے جتے اعلیٰ اور باپ اصلی حضرت آدم علیہ السلام ہیں, اسی طریقے سے تمام جنوں کا بابا آدم, تمام جنوں کی اصل یہی ابلیس ہے. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آدم کا جوڑا ہوا کو پیدا کیا اور اس سے نسل انسانی بڑھی, اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جن جس کا نام ابلیس تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی جوڑا پیدا کیا اور اس سے اس کی نسل بڑھی. اس کا ثبوت قرآن میں, کس نسل بڑھی؟ قرآن کہتا ہے اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ, اے لوگو تو کیا تم شیطان کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بنا لو گے؟ اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ, اسے پتا چلا کہ شیطان ہے اور شیطان کی اولاد بھی ہے, اور اولاد کب ہوگی؟ بغیر بیوی کے, گویا کہ شیطان کی بیوی بھی ہے اور اس کی نسل ہے, عورتیں بھی پیدا ہوتی ہیں جنیاں اور جن بھی پیدا ہوتے ہیں, ان میں سے بعض بڑے خبیث ہوتے ہیں جس طریقے سے بعض انسان بڑے خبیث ہوتے ہیں. اسی وجہ سے جس طریقے سے خبیث لوگ, شریر لوگ انسانوں کو تکلیف پہنچانے سے باز نہیں آتے, خامخواہ تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں, جن کو ظالم کہا جاتا ہے کہ بلا وجہ وہ انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں, ایسے ہی بعض شریر جنات بھی ہیں, خبیث شیطان بھی ہے جو بلا وجہ کسی کو تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں. اور جس طریقے سے شریر آدمی گندی جگہ کو پسند کرتا ہے, اسی طریقے سے یہ شریر جنات گندی جگہوں کو پسند کرتے ہیں. اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا دکھائی ہے کہ جب تم پاخانے کے اندر داخل ہو تو دعا پڑھو, اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث, کہ اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیری خبیث جنوں سے اور خبیث جنیوں سے. گویا یہ حدیث پاک بتاتی ہے, یہ دعا بتاتی ہے کہ جس طریقے سے جنات مرد موجود ہیں اسی طریقے سے جنات عورتیں بھی موجود ہیں. اچھا, یہ تو ثابت ہوا کہ ان کی ذریت, ان کی بیویاں بچے سب موجود ہیں, یہ قرآن سے ثابت ہے. اچھا, ان میں فرقے بھی ہیں. جس طریقے سے لوگ انسان یہودی ہیں, عیسائی ہیں, مشرک ہیں, کیا اس میں بھی ہیں سب؟ تاکہ ہاں ہیں. کہاں ہے؟ سورہ جن پڑھو گے تو سب پتہ چل جائے گا. سورہ جن اس وقت نازل ہوئی جب جن پہلے آسمان پر جاتے تھے, قریب پہنچتے تھے اور کان لگا کر باتوں کو سنتے تھے, اور پھر جو ان کو پوجے رہتے تھے ان کے پاس آ کر کے کچھ اپنی باتیں بھی ملا کر کے انہیں بتا دیتے تھے, پھر وہ کہیں لوگ اپنی کچھ باتیں ملا کر کے لوگوں کو بتا دیتے تھے, تو کچھ باتیں صحیح ہو جاتی تھی, کچھ باتیں غلط ہوتی تھی. لیکن جب قرآن کا نزول ہونا شروع ہوا, قرآن نازل ہونا شروع ہوا, تو پھر جنوں کو آسمان پر جانے کی کوئی گنجائش نہیں رہی. آسمان کے قریب ہوتے قدرت شہاب ثاقب برسنے لگتے تھے, آپ کے انگارے, اور ان کو لیے بھی نیچے آ جاتے تھے. تو جنوں کی ایک کمیشن بیٹھی کہ پہلے ہم آسمان پر جاتے تھے تو کچھ نہیں ہوتا تھا, یہ اچانک کیا ہونے لگا ہے, یہ کیا ماجرا ہے؟ لہذا تمام دنیا کے جنوں کی میٹنگ ہوئی اور اس بات پر تبادلہ خیال ہوا, اور الگ الگ دستے مقرر کر دیے گئے کہ اپنے اپنے ایریے میں حقیقت حال سے آگہی حاصل کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ طائف سے واپس ہو رہے تھے, آپ کو بہت ستایا گیا تھا, آپ ایک جگہ کھڑے ہو کر کے قرآن حکیم کی تلاوت کر رہے تھے, نماز پڑھ رہے تھے, تو تہامہ جو نجد کا ایریا ہے وہاں کے بادشاہ نے جنوں کے جو دستہ مقرر کیا تھا تفتیش حال کا, وہ اسی راستے سے گزرا. تاریخ اٹھا کر کے دیکھو, حدیثیں اٹھا کر کے دیکھو, جب تہامہ کا یہ تحقیقاتی کمیشن اس طرف سے گزرا جنوں کا, تو اسے کچھ آواز سنائی دی. تحقیقاتی کمیشن کے افسر اعلی نے کہا کہ کہیں سے کوئی آواز سنائی دے رہی ہے, لگتا ہے کوئی آس پاس موجود ہے, لہذا آواز کی سمت میں یہ پورا کا پورا کمیشن بڑھا. دیکھا کہ دو آدمی کھڑے ہوئے ہیں جن میں ایک آدمی کچھ پڑھ رہا ہے, غور سے انہوں نے سنا تو انہیں قرآن سنائی دیا جو بڑا عجیب کلام لگا, لہذا وہ بھاگے وہاں سے اور جا کر کے اپنی قوم میں انہوں نے تبلیغ شروع کر دی کہ بھائی ہم نے ایک بڑا عجیب قرآن سنا ہے, ہم تو ایمان لائے, بھائی ہم اللہ کے ساتھ ہم شرک نہیں کریں گے. غالباً وہی آیات حضور پڑھ رہے تھے جن میں شرک کی ترغیب تھی. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ جن نازل کر کے یہ بتایا گیا کہ جنوں نے آپ کی بات سنی ہے. کیا ہے وہ؟ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن جنوں کے ایک وقت میں قرآن پاک کو سنا اور کہا قالوا اننا سمعنا قرآنا عجبا, ہم نے ایک عجیب و غریب قرآن سنا, یہدی الى الرشد فآمنا بھی, جو ہدایت کا راستہ بتاتا ہے فآمنا بھی, ہم اس پر ایمان لائے, ولن نشرک بربنا احدا, آج سے ہم اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کریں گے. معلوم ہوا کہ جنات وہ مشرک تھے, اب وہ موحد ہوئے. تو جس طریقے سے پہلے مشرک موجود, جنوں میں بھی مشرک موجود اور موحد موجود. اور آگے اور پاک ہے وہ ذات کی اس کی کوئی بیوی نے اس کا بیٹا نہیں. کون مانتا ہے بیوی اور بیٹا عیسائی لوگ؟ گویا کہ یہ مانتے ہیں کہ مریم کون ہے, یہ اللہ کی بیوی مانتے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے, نہیں مانتے. قرآن میں خود ہے, وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله, کہ یہود کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے, اور نصارا کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے. بولو, تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں, اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ جنوں کے اندر بھی یہ اعتقاد موجود تھا کہ اللہ کے بیٹے, کوئی اللہ کا بیٹا ہے. ان میں عیسائی بھی موجود تھے, یہودی بھی موجود تھے, مشرک بھی موجود تھے, اور بعد میں موحد ہوئے. گویا کہ جس طریقے سے یہاں فرقے ہیں, قرآن کہتا ہے کہ جنوں بھی وہی فرقے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس ناپاک کو بنایا, بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ صرف آدم کو بنا دیتا کہ نہیں؟ بھلائی ہمیشہ برائی سے پہچانی جاتی ہے. اگر دنیا میں صرف بھلائی ہی بھلائی ہوتی تو لوگ بھلائی کو پہچانتے ہی نہیں. اگر بدصورتی نہ ہوتی تو خوبصورتی کو کون پہچانتا؟ ارے بدصورتی کو دیکھ کر کے ہی تو خوبصورتی کا پتہ چلتا ہے. تو چیزیں اپنے اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہیں. اگر شر نہ ہوتا تو خیر کو کون پہچانتا؟ اگر شیطانیت نہ ہوتی تو پھر انسانیت کو کون جانتا؟ گویا کہ انسانیت کا پتہ شیطانیت سے چلتا ہے کہ یہ شیطانیت ہے, تو اس کا جو خلاف ہوگا وہ انسانیت ہے. گویا کہ انسانیت پتہ ہی نہیں چلتا کہ انسانیت کیا ہے اگر شیطانیت نہ ہوتی. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کے باپ کو بھی آزمایا اور انسانوں کے باپ کو بھی آزمایا, اور دونوں کو دونوں قوموں کے لیے عبرت بنا دیا کہ دیکھو تمہارے باپ نے ایسی گڑبڑی کی, گناہوں پر اصرار کیا تو اس کا حال یہ ہوا, اور اے انسانوں تمہارے باپ نے ایسا کیا گناہوں پر اصرار نہیں کیا اس کا حال یہ ہوا. لہذا دونوں قوم جو شریعت کے مکلف ہیں اور جن کو دوزخ اور جنت میں جانا ہے, دونوں قوم کی اولادوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبرت بنا دیا کہ دیکھو تمہارے باپوں کا کیا حال ہوا, ایسا کام مت کرنا. جنوں تم اپنے باپ کی طرح مت کرنا, اور انسانوں تم اپنے باپ کی طرح مت کرنا. اگر کر لینا تو ایسا کرنا, اگر گناہ ہو جائے تو معافی مانگ لینا اپنے باپ کی طرح. اور اے جنوں دیکھو ایک گناہ کیا تمہارے باپ نے لیکن اصرار کرتا رہا, اگر تم سے اولا گناہ نہیں کرنا, اور اگر گناہ کرنا تو اپنے باپ کی طرح اصرار مت کرنا گناہ پر. اس لیے کہ میں نے کہا تھا کہ کسی فلاسفر نے کہا ہے کہ غلطیوں پر سرکشی کا اضافہ نہ کرو, غلطیوں پر سرکشی کا اضافہ نہ کرو, اس لیے کہ اللہ کے نزدیک غلطی قابل معافی ہے, سرکشی تمرد یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک قابل معافی نہیں. تو شیطان کو پیدا کرنے کی حکمت بھی سمجھ میں آ گئی. کوئی پوچھے کہ شیطان کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی, تو آپ کہہ دینا کہ انسانیت سمجھ ہی میں نہیں آتی اگر شیطانیت نہ ہوتی. اور دوسرا جواب یہ دے لینا کہ دونوں کی ذریت ہے, دونوں کی نسل ہے, لہذا دونوں کے باپوں کو عبرت بنا دیا گیا تاکہ ذریت یہ نمونے سامنے دیکھ کر کے ایسی گڑبڑی نہ کرے. ایک سوال اور, اسے قیامت تک زندہ رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ آدم کو تو مار دیا گیا, اس کو بھی مار دیا جاتا, یہ بھی موت سے دو چار ہو جاتا, اسے قیامت تک کے لیے زندہ کیوں رکھا گیا؟ یہ ایک سوال ہے, ایک سوال ہے. قرآن حکیم سے اس کا جواب لے لو. اس نے کہا تھا اللہ تو نے راندے درگاہ تو کر دیا مجھے, لیکن انظرنی الی یوم یبعثون, اے اللہ میری یہ خواہش ہے کہ قیامت تک مجھے زندہ رکھ. یہ آٹھویں پارے میں کیا خواہش تھی اس کی, کیا خواہش تھی؟ انظرنی الی یوم یبعثون, اے اللہ مجھے قیامت تک زندہ رکھنا, یہ خواہش تھی. اور جب کسی مجرم کو پھانسی دی جانے والی ہوتی ہے تو ان کی خواہشات کو پوری کی جاتی ہے. لہذا اسے ابدی جہنم تو ملنی ہے, لہذا ایک خواہش تو بہرحال جو اس نے کی تھی اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری فرما دی, ٹھیک ہے تجھے قیامت تک کی زندگی دی جاتی ہے. یہ بڑا بہترین اصول ہے جو قرآن حکیم نے بتایا ہے کہ جنات کو اور جنات کے بابا آدم کو ابلیس کو قیامت تک کے لیے زندگی کیوں دی گئی, کیوں دی گئی زندگی, یہ یہی ہے جو اس نے مہلت مانگی تھی کہ اللہ قیامت تک مجھے مہلت دے. لہذا آخر میں تو اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے ہی, لہٰذا مجرم کو جب پھانسی دی جاتی ہے تو اس کی خواہش تو ضرور ہی پوری کی جاتی ہے, لہذا قیامت تک اسے زندگی دیے جانے کا مطلب اور اس کی حکمت اور یہ مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیش نظر. اب آیت کریمہ کی طرف پلٹیے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کان کھول کر سن لو کہ میں نے انسان کو اور جنات کو سب کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ دونوں کے دونوں عبد بن جائیں, کہ جنیت کی معراج بھی عبدیت ہے اور انسانیت کی معراج بھی عبدیت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو عبد بنائے. واہ خدا وانا الحمدللہ.